To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 10 lat więzienia grozi mieszkańcowi Krakowa za piramidę finansową. Mógł oszukać kilkadziesiąt osób. 7 osób trafiło do szpitali po zderzeniu tramwajów w Łodzi. Najbardziej ucierpieli kobieta z 10-letnią córką i motorniczy. Trwa szacowanie strat po silnym trzęsieniu ziemi na greckiej wyspie Lesbos. Zginęła jedna osoba. Miał oszukać 42 osoby na ponad 10 milionów złotych. Policja zatrzymała 55-letniego mieszkańca Krakowa podejrzanego o stworzenie piramidy finansowej. Mężczyzna od 2012 roku podawał się za doradcę finansowego i kusił swoich klientów wysokimi zyskami sprowadzonych przez niego inwestycji na giełdzie, mówi Dariusz Łach z małopolskiej policji. Mężczyzna przyjmował kwoty w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Obiecywał zainwestować je na giełdzie walutowej Forex, jednakże tych pieniędzy nigdy tam nie inwestował. Kolejne osoby, które wprowadzał do systemu, pieniądze uzyskane od nich pokrywały obiecane zyski dotychczasowych uczestników piramidy. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa, grozi mu do 10 lat więzienia. Trafił na 3 miesiące do aresztu. 7 osób rannych w wyniku zderzenia dwóch tramwajów w Łodzi. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitali. Najciężej ranni zostali jeden z motorniczych i matka z 10-letnią dziewczynką. Na ulicy Limanowskiego piątka uderzyła w tył stojącej na przystanku dwójki, mówi Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki. O przyczynach w tej chwili trudno jest mówić, ponieważ nie wiemy, czy to przyczyna leży po stronie motorniczego, czy też pojazdu, który prowadził. Ten tramwaj zostanie zabezpieczony do badań biegłego po to, aby albo potwierdzić, albo wykluczyć wersję awarii tego tramwaju. 63-letni motorniczy piątki nie potrafił wytłumaczyć, jak doszło do zderzenia. To był jego ostatni dzień pracy przed emeryturą. Wiadomo, że obaj prowadzący tramwaje byli trzeźwi. Ruszyła rywalizacja o międzynarodową wystawę Expo w 2022 roku. W Paryżu rozpoczął się proces wyłaniania organizatora imprezy. Poważnym kandydatem jest Łódź. Przeciwnikami miasta Raymonda i Tuwima są amerykańskie Minneapolis i ubiegające się o to wyróżnienie po raz kolejny Buenos Aires. Expo to nie tylko ogromna szansa dla miasta, gospodarza i dla regionu, ale i wydarzenie o międzynarodowym wymiarze, które ma na celu poszerzenie horyzontów ludzi na całym świecie, dzielenie się innowacyjnymi pomysłami, promocja nowych idei i postępu oraz zachęta dla innych państw, miast i regionów do współpracy. O szansach Łodzi Polskiemu Radiu mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Wydaje mi się, że mamy największe szanse od czasu, jak zaczęliśmy się w ostatnich latach starać. Naszym atutem jest też pomysł na organizację, rewitalizacja, która wydaje nam się, że jest atrakcyjna nie tylko dla Polski. Expo jest organizowane nie tylko przez miasto i region, ale także przez władze państwowe, przez wielkie firmy i tysiące osób zaangażowanych w prace związane z tym przedsięwzięciem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Władze greckiej wyspy Lesbos szacują straty po trzęsieniu ziemi. W miejscowości Risa zniszczonych zostało około 80% starych domów. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. W miejscowości Risa na południu Lesbos odnotowano największe zniszczenia. Zawaliły się tam budynki z XIX i początku XX wieku. Mieszkańcy, którzy spędzili noc w rozstawionych przez wojsko namiotach, ze względów bezpieczeństwa nie mogą wrócić do swoich domów, aby zabrać najbardziej potrzebne rzeczy. Risa pozbawiona jest prądu i wody, utrudniona jest komunikacja. Znaczne szkody odnotowano też w pobliskim Plomarii. Mniejsze zniszczenia trzęsienie spowodowało na wyspie Chios. Grecki rząd obiecuje pierwszą pomoc finansową w wysokości 3-4 tysięcy euro. Do trzęsienia o sile ponad 6 stopni w skali Richtera doszło wczoraj po południu. Sejsmolodzy ostrzegają, że ważne są kolejne dwie doby ze względu na wstrząsy wtórne. Tylko wczoraj doszło do kilkudziesięciu z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To nie tylko gretka dla kolekcjonerów. Narodowy Bank Polski wyemitował monetę upamiętniającą 35-lecie Solidarności Walczącej. Srebrna 10-złotówka jest dostępna w nakładzie 20 tysięcy sztuk. To uhonorowanie wyjątkowych postaci i wydarzeń w historii Polski, mówi Maciej Antes z NBP i dodaje, że przedstawiony na monecie wizerunek nawiązuje do obalenia komunizmu. Moneta na obercie symbolizuje mur, monolit kruszony przez polskiego orła. Ma to symbolizować skruszenie komunistycznego zniewolenia. W szczelinach tego pękającego muru znajdują się fragmenty przysięgi składanej przez członków Solidarności Walczącej. Na rewersie została przedstawiona kobieta malująca na murze symbol Solidarności Walczącej. Jej liderem był Kornel Morawiecki. Powstała w czerwcu 1982 roku. Organizacja wydawała ponad 100 tytułów podziemnych. podziemnej prasy, posiadała też sieć podziemnych radiostacji w kilkudziesięciu miastach Polski. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pochmurne, na południu rozpogodzenia, na północy przelotne opady deszczu, nad morzem i w górach porywisty wiatr, na Bałtyku sztorm. Najcieplej na południu do 21 stopni, w centrum 19, na północnym wschodzie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei P10 w zestawie z powerbankiem, selfie stickiem oraz ładowarką za jedyne 2699 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Sol, sol, żeby mnie przesolił. Panie Piotrze, fortepian już nastroiłem. Dobrze, to teraz niech pan nastroi jeszcze wiolonczele i harfy. No ale to już będzie płatne ekstra. Przecież do końca roku miałem mieć za darmo. Tak dobrze, to tylko w plusie. Przenieś firmę do plusa. Teraz abonament za darmo aż do końca roku, a do tego najnowszy Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity w supercenie. Plus, wybierany przez ponad połowę największych firm w Polsce według rankingu Forbesa. Dlatego przeniosłem się do plusa. Bravissimo ty. Bravissimo ja. Szczegóły w regulaminach promocji na plus.pl. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od stycznia tego roku polscy pracodawcy złożyli 737 tysięcy oświadczeń o zatrudnieniu Ukraińców. To o połowę więcej, aniżeli w tym samym czasie w ubiegłym roku. Nie jest tajemnicą, że w Polsce brakuje rąk do pracy, a Ukraińcy wypełniają lukę na naszym rynku. Według Głównego Urzędu Statystycznego pracodawcy mają prawie 120 tysięcy wakatów, z czego najwięcej dla robotników. Przypomnijmy, że na podstawie oświadczenia złożonego przez pracodawcę Ukraińcy mogą pracować przez 6 miesięcy w roku. Od niedzieli nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy nie muszą mieć wiz, by wjechać do Unii Europejskiej. To nie oznacza, że mogą podejmować pracę, ale zapewne wielu podejmie pracę nielegalnie. Nie tylko w Polsce. Wjazd do Unii bez wiz pozwala bowiem na 90-dniowy pobyt. W Polsce mamy branże, w których możemy liczyć tylko na Ukraińców. To na przykład ogrodnictwo, sadownictwo. Chętnych do pracy przy zbiorach Polaków jest bardzo niewielu. Historia chyba zatoczyła koło, bo to przecież nie tak odległe czasy, kiedy to Polacy wyjeżdżali do prac sezonowych w Niemczech czy na przykład we Francji. Dziś pytanie, czy warto zatrzymać pracowników z Ukrainy w Polsce, a moim gościem jest pan Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Różnice w zarobkach w Polsce na Ukrainie są na tyle poważne, że pozostajemy wciąż takim atrakcyjnym miejscem pracy dla Ukraińców? No, zdecydowanie te różnice są kilkukrotne, ale nie mówimy już tylko i wyłącznie o tych różnicach w zarobkach, bo jednak migranci ekonomiczni, czy też ta fala migrantów z Ukrainy, która przyjechała do Polski, ona była związana z sytuacją na wschodzie, bo widzimy wzrost liczby osób, które z tych właśnie wschodnich obwodów zaczęły też w pewnym czasie do Polski przyjeżdżać. Mówię tutaj oczywiście o wojnie w Donbasie i ten wpływ wojny, on jest widoczny chociażby na strukturę tych imigrantów do Polski, dlatego że mamy stopniowo więcej mężczyzn, więcej osób młodych. Możemy się spodziewać, że są to osoby, które na przykład 2 lata temu przyjechały do Polski, starając się uciec przed poborem do wojska. No tak, tyle że od niedzieli Ukraińcy, jak wiemy, na 90 dni mogą bez wizy wjechać do Unii. Nie mogą podejmować legalnej pracy, ale zapewne wielu podejmie nielegalną pracę w państwach Europy Zachodniej. No i cóż, i tutaj wybór jest raczej prosty. W Polsce stawka za godzinę pracy to 13 zł. Mówimy o pracy legalnej, tymczasem w Niemczech na przykład ta stawka wynosi prawie 9 euro. Tak. Tak, no tutaj mamy tylko z jednej strony tą kwestię dotyczącą właśnie wysokości wynagrodzenia. Natomiast na przykład, jeżeli spojrzymy na elastyczność rynku pracy, no to o wiele łatwiej jest im jednak podejmować zatrudnienie w Polsce i to jest siła, jeżeli chodzi o nasz kraj. Jeżeli będziemy chcieli konkurować z państwami położonymi na zachód od nas, to tylko jeżeli będziemy mieli elastyczny rynek pracy i będziemy oferowali łatwiejsze możliwości osiedlania się w Polsce, czy też może jakieś łatwiejsze możliwości otrzymywania prawa na długoterminowy pobyt w naszym kraju. Tak, natomiast tutaj jeszcze trzeba jedną ważną kwestię poruszyć na samym początku. Otóż to nie będzie tak, że ta fala nawet turystów, bo to chodzi głównie o ruch turystyczny, że ona nagle ruszy i zaleje państwa Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że potrzebny jest jednak ten paszport biometryczny. Na razie ma go około 3,5 miliona osób, więc to nie jest jeszcze tak duża liczba. Ten wyrobienie tego paszportu trwa, także to z pewnym czasem to dopiero jest, to będzie. To jest bariera, zgoda, i druga bariera to zapewne bariera finansowa. Z drugiej strony, oceniając nasze szanse, bo to chyba z czasem nastąpi, jak pan sądzi? Sądzi pan, że Europa Zachodnia z czasem otworzy rynek pracy dla Ukrainy? Ja myślę, że będzie teraz troszeczkę taki moment przejściowy, a więc rządy tamtych państw będą starały się zobaczyć, na ile atrakcyjnym pracownikiem jest właśnie migrant z Ukrainy. No my w Polsce już przekonaliśmy się, że jest to pracownik atrakcyjny, dlatego że on przede wszystkim pracuje, a nie pobiera zasiłków. To wszystkie badania w Polsce wskazują. Być może będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że tam troszeczkę będzie się przymykać oko na to. Moment przejściowy, raz jeszcze powtórzę. Na tę legalność pracy, tak? Tak, na tą legalność pracy. I jeżeli okaże się, że jest rzeczywiście zapotrzebowanie. Przymyka się to oko również w Polsce. Tak, zdecydowanie. Natomiast tam myślę, że po pewnym czasie może dojść do pewnego otwarcia się rynków pracy. Na przykład w państwach, w których już istnieje pewna spora grupa Ukraińców. Ja mówię tutaj na przykład o Czechach, albo na przykład o takim państwie jak Włochy. Bo jeżeli będziemy mówić cały czas o jednak tym wariancie ekonomicznym, to trzeba pamiętać, że diaspora ukraińska charakteryzuje się tym, że to jest taką pozyskiwanie pracy, można by powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, taką pocztą pantoflową. Mm-hmm. To wykazują też badania w Polsce, że ponad 70% ukraińskich pracowników w Polsce znalazło swoje miejsce zatrudnienia poprzez rodzinę i znajomych. Tak więc te miejsca, gdzie znajdują się obecnie dosyć duże grupy migrantów ukraińskich, myślę, że to są te państwa, które w pewnej perspektywie czasowej będą mogły bardziej się otworzyć. Z drugiej strony bliskość naszego kraju, brak bariery językowej powoduje, że pewnie chętniej przyjeżdżają do Polski. Od dawna pan wspomniał o tym wątku. Od dawna w Polsce mówi się o potrzebie stworzenia takiej długofalowej polityki imigracyjnej dla Ukraińców. Chodzi o stworzenie warunków, by chcieli się u nas osiedlać, także pozostawać na dłużej. Taką politykę wobec Ukraińców Polacy zaakceptują? Bardzo trudno będzie mi odpowiedzieć na takie pytanie. Na pewno nie będzie tak, że zostanie ona przyjęta z jakąś wielką radością, bo jednak stosunek Polaków do Ukraińców na pewno nie jest taki, jak odbywa się to obecnie w drugą stronę, dlatego że tam mamy do czynienia z prawie ponad 60% Ukraińców, czy też prawie 60% Ukraińców darzy Polskę sympatią, mniejszą lub większą, niemniej sympatią. W Polsce jest troszeczkę inaczej, mam około odsetek 1/3 Polaków, która darzy Ukraińców sympatią, 1/3 jest obojętna, 1/3 jednak bardzo krytycznie odnosi się do naszego wschodniego sąsiada. Także jakaś taka polityka państwowa, myślę, że ona wzbudzi pewne kontrowersje w Polsce. No, nie trzeba pamiętać, że ale to może, jest przyświeca ale może, jakiś cel. Ale może przeważy jednak pragmatyzm, bo przecież taka polityka wobec Ukraińców może też przydać się jako argument w dyskusji z Unią na temat chociażby relokacji uchodźców, co teraz przeżywamy, obserwujemy. W tej sprawie Grupa Wyszehradzka, jak wiemy, usztywniła stanowisko. Tymczasem Polska może powiedzieć, że jest otwarta na imigrantów, ale tych z Ukrainy. Choć pewnie ten argument do Brukseli nie trafi. Myślę, że ten argument dotyczący uchodźców i imigrantów, on i tak będzie się pojawiał, dlatego że nie ma tak naprawdę tutaj wielkiej różnicy, czy my będziemy przyjmować osoby z Afryki Północnej, czy też dlaczego mielibyśmy nie przyjąć migrantów z Europy Wschodniej. Mówimy o tym, że duża część jednak tych osób też jest migrantami ekonomicznymi, którzy pochodzą z południa. Natomiast tutaj jeden inny argument, ja myślę, że on będzie się pojawiał, już gdzieś tam powoli się pojawia. Otóż no, dzisiaj Unia Europejska oczekuje od Polski przyjęcia uchodźców czy też migrantów ekonomicznych z południa, ale jeszcze kilka lat temu, kiedy to Polska była najbardziej otwartym państwem chociażby na Ukraińców czy też na państwa Europy Wschodniej, dostawaliśmy takie sygnały z Brukseli, że jesteśmy zbyt otwarci, że my przyjmujemy zbyt dużo migrantów i nie powinniśmy tego robić. Więc no tutaj powstaje teraz pewien dysonans, no bo jeżeli my nadal wydajemy najwięcej wiz dla Ukraińców, jesteśmy otwarci, no a tutaj z drugiej strony zarzuca się nam, że tą otwartość należałoby w pewien sposób zmniejszyć, no to nie do końca ta retoryka z jednej i z drugiej strony jakoś łączy się w całość. No, brak tutaj pewnej spójności i to może być argument, zwłaszcza dla polskiej strony. Dziś pracodawcy polscy obawiają się, że pracownicy z Ukrainy uciekną do państw zachodniej Europy, tam podejmą pracę na przykład nielegalnie, a może z czasem legalnie. Tymczasem polscy pracodawcy również zatrudniają nielegalnie i to na dużą skalę. Według ZUS-u na 800 tysięcy szacuje się liczbę pracowników z Ukrainy w Polsce. To oczywiście rotacyjnie się zmienia. Nawet niektóre szacunki wskazują na prawie 1 000 000 Ukraińców pracujących w Polsce. Tymczasem zatrudnionych legalnie ubezpieczonych jest raptem około 200-220 tysięcy. Pracodawcy w ten sposób tną koszty? Pracodawcy na pewno tną koszty samym faktem zatrudniania migranta z Ukrainy, dlatego że on będzie pracował chociażby za mniejszą stawkę, będzie pracował dłużej. Narodowy Bank Polski na ten temat przeprowadził dosyć ciekawe badania. To one dotyczą tylko, co prawda, aglomeracji warszawskiej, no ale jest to jednak jakiś obraz. No tutaj mamy średnią pensję w wysokości 2100 zł netto, ale tutaj przypomnę, że tydzień roboczy co wiele dłuższy, bo to wynosi 54 godziny. Więc to są naprawdę dosyć niskie koszty pracy. Ja tutaj nie dziwię się, że mamy jakieś takie zapotrzebowanie ze strony pracodawców. No to jest zupełnie naturalne z ekonomicznego punktu widzenia, że próbujemy ciąć koszty. To z pewnością wydaje mi się, że przekłada się też na stosunkowo niski wzrost płac w ogóle w Polsce. Gdyby ci migranci tutaj nie pracowali, no prawdopodobnie ta luka zmniejszałaby się na wzrost, szybciej. Tak, parcie na wzrost zarobków byłoby zapewne większe. Powołał się pan na te badania NBP-u. Ja tylko dodam, że według tych badań Ukraińcy zarabiają o 1/3 mniej aniżeli Polacy wykonujący podobną pracę. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Daniel Szeligowski jest moim gościem. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 17 już minut po południu. Program trzeci. I jak zwykle czekam na państwa komentarze w listach, telefonach. Dziś pytanie, czy warto zatrzymać pracowników z Ukrainy w Polsce. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci, 18 minut po południu. It was hard to lose a scent of you. I've lost you and Pan Piotr komentuje, piszący: Ukraińcy pracują u nas głównie fizycznie. Jeśli się ich pozbędziemy, nie będzie miał kto nam zbudować domu czy naprawić kranu. Sporo prawdy w tym, co pisze pan Piotr, bo zasilają branżę właśnie budowlaną, a także podejmują liczne prace sezonowe. 20 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy warto zatrzymać pracowników z Ukrainy w Polsce. Pani Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, słyszę. Dobrze? Tak, tak. Panie Piotrze, ja dzwonię z małej miejscowości... Boże, panie Kubo. Dzwonię z małej miejscowości pod Przemyślem. Przemyśl jest bardzo blisko granicy z Ukrainą i powiem tak, z perspektywy Warszawy to troszeczkę inaczej wygląda. Mhm. Natomiast ja rozumiem pracodawców, którzy nie mają pracowników, no bo młodzi ludzie wyjeżdżają na zachód, Polacy. Albo też nie chcą po prostu za takie niskie stawki pracować, ale też trzeba patrzeć na to, że w takim mieście jak Przemyśl, w tym momencie praktycznie, no może nie wszystkie, ale bardzo duża część firm, które powstają, kawiarni, piekarni, sklepików. Wszyscy zatrudniają, niech zgadnę, Ukraińców, tak? Nie, są prowadzone przez Ukraińców. A, w ten sposób? Tak, mamy tutaj taką dużą hurtownię spożywczą, nie chcę wymieniać nazwy, ale też dobra, Piotruś Pan. I ta hurtownia spożywcza jest prowadzona przez pana, który jest honorowym ambasadorem Pani Ukrainy. Panie Ewo, a coś w tym złego? Nie, tylko jest taka rzecz. Ta firma zaczęła teraz od jakiegoś czasu tworzyć sklepy. Mhm. Sklepy spożywcze, które są i w Przemyślu tam, i we wszystkich wioskach dookoła. I te firmy przez pierwszy czas, te sklepy przez pierwszy czas działalności oferują ceny poniżej hurtowych, wykańczając te wszystkie wioskowe sklepy, sklepiki i tak dalej, bo ja też na wsi mieszkam, więc tak to funkcjonuje. Czyli stosują, krótko mówiąc, nieuczciwą pani zdaniem konkurencję. Ale są jakieś tam przepisy, które zabraniają mieć jakby dużo nieruchomości, prawda, osobom z zagranicy. I w tym momencie są te sklepy budowane na tak zwanego słupa, czyli na podstawione osoby. I ja bym, oczywiście, ja rozumiem tych ludzi z Ukrainy, którzy chcieliby żyć godnie, zarabiać godnie, utrzymać swoje rodziny, tak jak Polacy wierzą gdzieś tam po Irlandiach, Norwegiach, ale musimy, zanim przyjmiemy tych imigrantów, czy przedsiębiorców, czy pracowników, zabezpieczyć się jakimiś przepisami, bo no za chwilkę mogą być głosy, Panie Ewo, dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana. Halo. Dzień dobry, panie Dzień dobry Kubo. Panu, witam. Witam, pozdrawiam też słuchaczy Trójki. Panie Kubo, jestem zdecydowanie przeciwny napływowi Ukraińców do Polski z kilku powodów. Pierwszy to taki powód, że nieprawdą jest, że w Polsce nie ma ludzi zdolnych do pracy. Są setki tysięcy ludzi, którzy pobierają zasiłki, unikają pracy, uchylają się od pracy. I myślę, że najpierw należałoby zmobilizować tych ludzi do pracy, naszych tutaj krajanów. Ale jak zmobilizować, panie Tomaszu, jak po prostu, w wielu rejonach Polski są takie miejsca, gdzie pracodawcy mówią, że po prostu nikt pracy nie chce podjąć, że jedynym ratunkiem są Ukraińcy. Być może za chwilę będą takie telefony na antenie. Prawda, proszę zerknąć do miejskich ośrodków pomocy społecznej, gdzie są całe kolejki zdrowych mężczyzn, 20, 30, 40-letnich, którzy ustawiają się po zasiłki, również pań, które raczej widać, że nie skalały się nigdy pracą. Gdyby ci ludzie trafili na rynek pracy, pieniądze, które by zarobili, zostałyby na naszym rynku, budowaliby nasz kraj, nie byłoby demoralizacji społecznej. Drugi aspekt to aspekt społeczny. Pojawia się nagle w Polsce ponad milion Ukraińców, tworzy się duża mniejszość ukraińska. Kłopoty, które mieliśmy z Ukraińcami w II Rzeczpospolitej, bardzo źle się odbiły. Pan Jakub tymczasem, panie Tomaszu, komentuje: Ukraińcy w Polsce nie są problemem. Problemem jest to, że Polacy stale odmawiają pracy. Powodem tego jest wpojona przez marksistów pogarda do pracy. Pani Magdaleno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, słucham. Ja właśnie mam wrażenie, że historia zatoczyła koło, ponieważ sami byliśmy z mężem w Irlandii i pamiętam, jak bardzo wdzięczni byli nam Irlandczycy, że wynajmujemy ich domy, ich mieszkania, że my bierzemy pracę, której nikt nie chce. I teraz mąż prowadzi firmę budowlaną i również już myśli o zatrudnieniu Ukraińców, ponieważ nie ma rąk do pracy, ale za chwilę własne mieszkanie im wynajmiemy, także Ja jestem zadowolona, jestem na tak. Pan Jarosław tymczasem komentuje, może skoncentrujmy się nad sprowadzeniem naszych rodaków z Anglii. Stwórzmy im warunki do powrotu, a nie koncentrujmy się nad ułatwieniami dla obcych nam kulturowo ludzi, którzy stawiają pomniki naszym oprawcom, komentuje pan Jarosław. Panie Grzegorzu, dzień dobry, halo? Dzień dobry panu. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem, panie Jakubie. Ja dzwonię z najpiękniejszego miasta w Polsce, jakim jest Bielsko-Biała. A, to miasto, bez wątpienia. Miasto wielkiego przemysłu i tutaj faktycznie na każdym kroku widać obecność ukraińską i bardzo, bardzo dużo pracowników przemysłu motoryzacyjnego to są Ukraińcy zatrudniani przez agencję pracy. Natomiast do czego zmierzam? Ja jestem osobą bezrobotną, poszukującą pracy. Niestety nie jestem w stanie konkurować z pracownikami ukraińskimi, którzy pracują za 8 zł na godzinę, mimo tego, że stawka najniższa krajowa jest trochę większa, więc takie trochę rozwojenie jaźni. Może trzeba rozejrzeć się za czymś i odnoszę się do tego, co jakiś pan powiedział, że trzeba zaktywizować tych, którzy stoją w kolejkach do zasiłku i tak dalej. To nieprawda. To nieprawda. Zapłaćmy im tak samo jak Polakom i będzie wszystko w porządku i uczciwie. Pan Zbigniew napisał, przestańcie opowiadać o 13 zł za godzinę pracy. To nie dotyczy umów o pracę. Tam wiążąca jest najniższa krajowa, obecnie 2000. Można na umowę o pracę mieć nawet 5 zł za godzinę i miesięcznie dopłacać wyrównania do 2000. Minimalna stawka godzinowa za pracę w wysokości 13 zł dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenie, umów o świadczenie usług oraz osoby samozatrudnione. 7 trójek na początku 22. Czy warto zatrzymać pracowników z Ukrainy w Polsce? Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatana. Zdecydowanie powinniśmy starać się o to, aby ci pracownicy z Ukrainy, którzy już w Polsce pracują na różnych stanowiskach, wykonują różne zadania, różne prace, żeby w Polsce pozostali. Widzimy to chociażby po cały czas zwiększającym się zatrudnieniu, po malejącej stopie bezrobocia, że polski rynek potrzebuje pracowników cały czas. A myślę, że i bliskość kulturowa, i językowa, i to, że w ogóle chcą u nas pracować, jest wielką wartością. Przecież oni tworzą nasze PKB, tworzą nasz dobrobyt, więc w momencie, kiedy rzeczywiście polska gospodarka potrzebuje pracowników, to powinniśmy zrobić wszystko, aby nasi sąsiedzi z Ukrainy chcieli u nas pracować, a nie skorzystać z tego, że granice Unii Europejskiej się otworzyły i mogą jeździć dalej. Pan Piotr napisał, sytuacja pracowników z Ukrainy w Polsce jest podobna jak Polaków w Wielkiej Brytanii kilka lat temu. Ukraińcy chcą się rozwijać, chcą pracować, tak jak kiedyś Polacy na Wyspach, a są tańsi i nieprawdą jest, że pracują tylko fizycznie. W moim biurze jest pełno analityków oraz kadry zarządzającej średniego szczebla, a pracuję w wielkiej światowej korporacji. 7 trójek na początku 22. Pani Magdaleno, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jakubie, ja bardzo się cieszę z tego, że nasi sąsiedzi z Ukrainy u nas chcą pracować, a jestem lekarzem i przyjmuję pacjentów bardzo wielu ubezpieczonych dzięki Urzędowi Pracy. I proszę sobie wyobrazić Polaków, którzy często przychodzą do mnie i mówią, proszę pani, proszę mi wypisać zaświadczenie, że ja nie mogę pracować na budowie, bo mnie bolą plecy, bo dostałem taką ofertę z Urzędu Pracy i jak nie pójdę do pracy, to stracę ubezpieczenie. Ale, no, a czemu pan nie pójdzie? A taka za taką gotówkę, za taką cenę? Nie, mi pani wypisze zaświadczenie. No to jest po prostu wstyd i przykro, jak coś takiego słyszę. Przykro mi też, że muszę moich pacjentach coś takiego mówić, ale tak się zdarza nie są to jednostki. Natomiast nasi sąsiedzi, myślę, że chętnie taką pracę podejmą, wydajnie pracują. No, przykre to jest, ale to jest fakt. Także... Słuchacz z Berlina napisał, pozdrawiam pani Magdaleno, prowadzę firmę w Niemczech. Te trudności z ukraińską wizą były już do pokonania wcześniej. Wystarczyło, że przyjechali do Polski, tam można było ich zameldować. Taki Ukrainiec zakładał legalnie firmę i jako niemiecka firma zatrudniał się w Niemczech. Taki pracownik jest o wiele bardziej wdzięczny, pracowity, bo wie, za ile pracuje. Pan Damian. Panie Damianie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Witam pana. Chciałem powiedzieć sobie taką sytuację, taką sprawę. No, oczywiście Ukraińcy tak, jak najmilej widziani u nas w Polsce dla pracodawców. Tylko problem by się skończył, jakby pracodawcy zaczęli lepiej płacić pracownikom polskim, a nie wyzyskują cały czas naszych pracowników. Nie problemu pracodawców. z Ukrainy. Panie Arturze, jeszcze pan. Witam pana, halo. Dzień dobry. Proszę pana, tak się przysłuchuję temu wszystkiemu. Nie pamięta wuj, jak cielęciem był. Myśmy też wyjeżdżali za pracą, za chlebem. Staraliśmy sobie polepszyć życie i przyjmowaliśmy tą pracę, którą nie chcieli wykonywać Francuzi, Niemcy, Belgowie, Anglicy. I teraz jak słyszę, że zamknijmy, nie pozwólmy i tak dalej, to nie tędy droga. Skoro jesteśmy Europejczykami, poszliśmy, wybraliśmy stronę Europy, przypomnijmy sobie, gdzie my byliśmy na początku tej drogi. Mhm. I zamykanie się na innych, że budują pomniki i tak dalej, gdzieś tam u siebie w kraju. Proszę pana, jakimś musimy być słabym narodem, jeżeli boimy się tych kilkaset tysięcy ludzi i boimy się, że oni zmienią naszą mentalność, naszą nie wiem, wiarę i tak dalej, i tak dalej. No, pamiętajmy o tym, kiedy byliśmy i kim byliśmy w latach 80. 12:30. Pozdrawiam pana, dziękuję. Marta Kindler, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Czy powinniśmy się starać zatrzymać pracowników z Ukrainy w Polsce? Na pewno tak. Myślę, że obecny system, który pozwala im, ułatwia im dostęp do rynku pracy dzięki oświadczeniom, jest na pewno takim magnesem, który to przyciąga, czyli Polska była atrakcyjną. Ale poza tym warto na pewno pomyśleć o jakichś programach integracyjnych, o tym, żeby ułatwić też obywatelom Ukrainy osiedlanie się w Polsce. Mamy ponad 30 tysięcy już studentów z Ukrainy, którzy wstąpią się w ten rynek pracy. To będą osoby wykwalifikowane i to też bardzo ważne, żeby one chciały zostać tutaj i żeby wspierały ten nasz polski rynek pracy, a nie żeby pojechały gdzieś dalej. I ja myślę, że też atmosfera, która obecnie niestety trochę narasta, taka antyimigrancka i też w tym niestety też antyukraińska, nie sprzyja temu. Więc to są pewne elementy, które na pewno warto by było zmienić. To już po 12:31, a moim gościem jest pan Jakub Binkowski, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Pracownicy z Ukrainy są dla wielu branż, wielu pracodawców ratunkiem, zbawieniem, bo brakuje rąk do pracy, a wśród Polaków chętnych nie ma? Oczywiście, że tak. No, to jest widoczne przede wszystkim w tych, na tych niżej płatnych stanowiskach, takich jak na przykład pomoc pracowników rolnych, czy pracownicy fizyczni, chociaż już nie tylko, ponieważ zauważalny jest wzrost imigrantów z Ukrainy pracujących również na wyższych stanowiskach specjalistycznych, na przykład w firmach informatycznych. Dlatego z uwagi na aktualną sytuację na rynku pracy, na niedobór tych rąk do pracy, no to z pewnością napływ pracowników z Ukrainy jest polskiej gospodarce i polskiemu rynkowi pracy bardzo potrzebny. A może wśród Polaków nie ma chętnych do pracy, bo po prostu pracodawcy oferujący na przykład prace sezonowe, o których tak często dzisiaj rozmawiamy, po prostu bardzo marnie płacą. Mają pracowników innych, stąd presja na podwyżki mniejsza. Pracodawcom to odpowiada. To jest bardzo względne. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że główna część tych osób, Polaków, którzy pracowali właśnie przy pracach sezonowych, czy wykonywali proste prace fizyczne, wyjechało na zachód po prostu, gdzie za tę samą pracę mogli zarabiać wielokrotnie więcej. Natomiast pamiętajmy, że między Polską a państwami zachodnimi jest przynajmniej kilkadziesiąt lat, podczas których one się rozwijały i rozwijały swoje rynki, a podczas których my tkwiliśmy w tej zgniliźnie realnego socjalizmu, dlatego to są rynki nieporównywalne. I w związku z tym nastąpiła taka prosta rotacja. Pracownicy w Polsce, którzy nie mogli liczyć na wysokie pensje, którzy wykonywali właśnie proste prace, wyjeżdżali na zachód, gdzie robiąc dokładnie to samo, zarabiali więcej, ponieważ no, taka jest naturalna kolej rzeczy. Mm. W Polsce rynek pracy na tych stanowiskach się zwolnił, zatem zaczęli przyjeżdżać, żeby te prace wykonywać osoby z gospodarek jeszcze niżej rozwiniętych niż polska gospodarka. Tyle, że korzystanie z tych rąk do pracy z Ukrainy może się kiedyś skończyć. Już teraz Ukraińcy, jak wiemy, mogą podróżować po Unii bez wiz. Będą zapewne podejmować również pracę, prawda? Jest to możliwe. To znaczy, Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy dla Ukraińców z kilku powodów. No, po pierwsze, cały czas, mimo tego, że pensje u nas nie są tak wysokie jak na Zachodzie, to są wielokrotnie wyższe niż na Ukrainie. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest bliskość kulturowa i językowa. Ponieważ mimo wszystko, kiedy wjeżdża się na zachód, to te bariery językowe, język niemiecki czy angielski, to są cały czas większe niż całkiem podobne języki. No i bliskość kraju również, bliskość, prawda? Bliskość krajów to jest trzeci, nie wiem, czy nie najważniejszy powód, dla którego Polska jest tak chętnie wybieranym przez obywateli ukraińskich państwem. No ponieważ zawsze można do domu nawet na weekend wrócić, tak? Jeśli jest taka potrzeba, bo te odległości nie są wielkie. Mm. Sądzi pan, że wielu pracodawców byłaby skłonna etatem, może pomocą organizacyjną, może nawet pomocą mieszkaniową, związać pracowników z Ukrainy z firmą na dłużej? Jeśli sytuacja na rynku pracy będzie w dalszym ciągu wyglądała tak, jak wygląda teraz, a nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło, bo ze względu na tę katastrofalną sytuację demograficzną, no, mamy niedobór osób w wieku produkcyjnym, a z biegiem lat się to będzie ten problem tylko pogarszał, no, i tak, pogłębiał. Tak dobrych wyników rzeczywiście z rynku pracy nie było chyba dawno, prawda? Tak. Jeśli chodzi o bezrobocie, no, to jest już od dłuższego czasu najniższe od wielu lat, zatem to jest z jednej strony, to jest oczywiście dobrze, że jest bardzo niskie bezrobocie, natomiast z drugiej strony ten niedobór rąk do pracy, zwłaszcza w określonych tak punktowo wybranych branżach, jest bardzo dotkliwy dla rynku pracy. Mm-hmm. Więc jeśli ta sytuacja będzie dalej tak wyglądała, a wszystko wskazuje na to, że te kłopoty demograficzne i ten niedobór osób w wieku produkcyjnym, ten problem będzie się tylko pogłębiał, to imigracja i napływ pracowników z Ukrainy, no, będzie dla rozwoju polskiej gospodarki i dla polskiego rynku pracy kluczowy. Ta strategia wobec naszych wschodnich sąsiadów została zapisana w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Z tego zapisu na razie niewiele wynika. Potrzebujemy na poziomie ministerstw takiego planu dotyczącego pobytu przyszłości Ukraińców w Polsce, pozwolenia, co postulują na przykład niektórzy na początek, na 5-letni pobyt stały, a potem bez limitu lat? Znaczy, ciężko powiedzieć, że to jest potrzebna jakaś szczególna strategia dedykowana akurat pracownikom z Ukrainy. Wydaje się, że kluczem jest po prostu rozsądne podejście na zasadzie takiej, że skoro mamy jakiś problem demograficzny, a zatem mamy problem na rynku pracy, to już wielokrotnie były wykazywane te szacunki. Narodowa Rada Ludnościowa ustaliła, że do 2050 roku musimy przyjąć 5 milionów imigrantów, tak czy inaczej, niezależnie od ewentualnej wzrostu liczby urodzeń w ciągu dalszych lat. W tej chwili, jak wynika z danych liczbowych, mamy około 1 milion pracowników ukraińskich w Polsce, przebywających legalnie i nielegalnie. ZPP wielokrotnie postulowało, żeby ten 1 milion osób, które w tej chwili się w Polsce znajduje, po prostu, żeby pobyt tych osób zalegalizować niezależnie od tego, na pobyt stały. Tak, czy w ogóle nawet nielegalnie tutaj przebywają i się przedali tam przez granicę. Po prostu chodzi o to, żeby nastąpiła taka abolicja, żeby ten 1 milion osób po prostu mógł w Polsce żyć i mieszkać i pracować. Natomiast w dalszej perspektywie kluczowe będzie to, żeby po prostu tym ludziom nie pogarszać warunków zatrudnienia w Polsce, w sensie nie komplikować tej procedury, bo były już przeprowadzane takie, no ale to jest, takie próby. Procedura oświadczeniowa jest bardzo prosta i bardzo przyjazna. No nie jest taka, nie jest taka prosta, bo po złożeniu takiego oświadczenia o pracy teoretycznie pracodawca powinien czekać 30 dni, a dziś czeka 5-6 miesięcy. Tak, to można się tutaj na poziomie takim, powiedzmy, operacyjno-administracyjnym zastanawiać, czy tej procedury jeszcze by nie można było usprawnić. Natomiast zdecydowanie jest to propozycja dużo bardziej korzystniejsza, dużo bardziej korzystna niż postulat, który się pojawił jakiś czas temu, żeby pracownikom z Ukrainy trzeba było wydawać pozwolenia na pracę w drodze decyzji administracyjnej, tak, która by była uznaniowa. No, możemy było wydać albo nie. Dzisiaj oświadczenie o zamiarze pojedzenia pracy z cudzoziemcami się po prostu rejestruje, więc to jest o wiele bardziej korzystna sytuacja. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Pan Jakub Bińkowski jest moim gościem, a Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziś pytanie, czy warto zatrzymać pracowników z Ukrainy w Polsce. 7 trójek na początku 22. Czekam również na Państwa listy. Polecam naszą stronę internetową, tam sondaż, a wyniki niebawem. Comment ça va sur ma planète. Je te répondrai ça va avance, ça va comme si comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours, je m'en faisais pour. Ktoś napisał, dziwią mnie głosy bezrobotnych, którzy nie mają pracy, nie chcą jej zacząć za choćby niskie wynagrodzenie na poziomie 8 zł netto. Bo co? Lepiej zostać na bezrobotnym, cieszyć się darmowym ubezpieczeniem? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Tomaszu, witamy pana. Halo? Dzień dobry panu, witam. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłem. Dzwonię jako przedsiębiorca zatrudniający blisko 30 osób w sektorze usług. Usług wysoce specjalistycznych, w związku z tym pracowników mam wysoko wykwalifikowanych. W tym momencie tutaj kwestia pracowników z Ukrainy ma dla mnie drugorzędne znaczenie, ponieważ myślę, że przez długi czas nie będą oni jeszcze jakoś konkurencją, powiedzmy, dla moich pracowników. Ale niestety ta sytuacja, która jest na rynku pracy, jest w dużej mierze efektem całego mechanizmu rynkowego. Tego, co rynek wymusza na przedsiębiorca. Proszę pana, jeżeli konsument szuka najtańszego produktu zawsze, nie interesuje go, gdzie on został wyprodukowany, nie bierze pod uwagę, żeby poprzez kupno polskiego produktu. I nie interesuje kupca, jak sądzę, panie Tomaszu, fakt, ile się płaci pracownikowi, prawda? W firmie, dokładnie, która produkuje. Tak. No ma być tanio i koniec. Przedsiębiorca musi konkurować cenowo, no musi szukać tańszego pracownika. Nauczmy się doceniać nasze produkty, nasze firmy. W tym momencie ci przedsiębiorcy na pewno naprawdę będą mieli więcej pieniędzy na to, żeby zapłacić więcej i więcej pracownikom swoim i zatrudniać Polaków. No to jest prosty mechanizm. Pan Sylwester komentuje, niektórym chyba się w głowach poprzewracało, ludzie ogarną konsumpcjonizm, w pogoni za pieniądzem stracili szacunek do pracy. Jakby kogoś bieda przycisnęła, surowo życie doświadczyło, to inaczej by się zapewne wypowiadał. Panie Rafale, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Dzwonię z Bielska-Białej. Chciałem troszeczkę... Najpiękniejszego miasta w Polsce. Oczywiście. I troszeczkę mam odmienne zdanie niż mój poprzednik z mojego miasta. Aha. Bezrobocie w Bielsku jest na poziomie 2,9. Jest bardzo dużo firm motoryzacyjnych, które z otwartymi rękami czekają na polskich pracowników. Są ogłoszenia, naprawdę setki ogłoszeń. Niestety przez to, że bezrobocie jest takie małe, praktycznie w ogóle nie są dostępni polscy pracownicy, dlatego też wszystkie firmy podpierają się ukraińskimi pracownikami. I największym bólem jest to, właśnie o czym przed chwilą pan rozmawiał, że nie można ich przyjmować bezpośrednio do pracy. Pani Karolina napisała, nie możemy narzekać na ukraińskich pracowników w Polsce, jednocześnie oburzać się, gdy w Wielkiej Brytanii uskarżają się na Polaków. Panie Marku, witam, halo? Słucham. To ja słucham. Chodzi mi o część, o sektor na południu Belgii. Aha. Gdzie praca w lesie jest opłacana 1-4 dla Polaków. Natomiast dla Ukraińców jest płacona 1-2. Co z czego wynika, i to już bardzo długo trwa. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzwonię z Dolnego Śląska. Chciałem tylko tyle powiedzieć, że tutaj pod Wrocławiem jest bardzo dużo Ukraińców. No po prostu jest taka ilość, że powiem sarkastycznie, Polacy, uczmy się ukraińskiego. Dziękuję. Pan Andrasz napisał, od 2 lat przechodzę rehabilitację po ciężkiej chorobie. Najbardziej zaangażowane w swoją pracę lekarki, jakie spotkałem, to właśnie Ukrainki pracujące w Polsce. Jak widać, przyjeżdżają nie tylko robotnicy, ale także na przykład wykształceni lekarze wspomagający skutecznie naszą służbę zdrowia. 7 trójek na początku 22. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. No, dzień dobry. No, dzień dobry. No, też jestem z Ukrainy, słyszę państwo radio i chciałbym taką rzecz powiedzieć, bo wie pan co, mieszkam już w Polsce 3 lata, mieszkam tu z rodziną, przeprowadzili się i pracuję jako kierowca tira. Pracuje pan? Ale ja mam polskie pochodzenie i otrzymałem tą kartę stałego pobytu, wie pan, bezterminową. No, ale kurde, słyszę, jak Znajomi opowiadają, jak otrzymać taką zwykłą, jak jest dokumenty, jaką zwykłą taką czasową kartę, to po prostu takie kolejki w urzędzie, że po prostu nie da się, wie pan. No jest z tym ogromny problem, wiem. W urzędach pracy tłumaczą, że pracuje im po prostu etatów, że nie nadążają. Domyślam się, panie Pawle, że pan pracuje legalnie, prawda? Tak. Legalnie, wszystkie składki są płacone. Żona pracuje jako kosmetyczka w salonie. Mhm. No i tyle, no ale mówię, że takie problemy z tą kartą to przy okazji, korzystając, panie Pawle, z okazji, różnica w zarobkach między takimi średnimi zarobkami, albo na przykład w przypadku pana żony w salonie kosmetycznym, jak ktoś podejmuje pracę w Polsce, Ukrainie, te różnice są duże? Wie pan co, powiem panu tak, byłem z miesiąc temu, jeździłem do Ukrainy, tak na 5 dni, i rozmawiałem z taką znajomą, pracuję też na zakładzie takiej buty, się tam na tym zakładzie. Jasne. No i mówię tak, że otrzymuję premię, wypłatę, to wychodzi w granicach 1000 zł. A ja mieszkam w Olawie przed Wrocławiem i wie pan, 1800 takie zarobki miesięcznie, odejmujemy 500 zł za miejsce w mieszkaniu, czysto jakieś jedzenie, zostaje tyle samo, wie pan. Czyli jakichś dramatycznych różnic nie ma? No nie ma dramatycznych, jakieś w granicach 50 zł. A rozumiem. Pozdrawiam pana i miłego dnia. No, panie, dziękuję, również. Jan Gus, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. My nie możemy zamknąć granic, nie możemy zabronić. Powinna być ten wjazd umożliwiony. Tylko oczywiście powinny być przestrzegane w Polsce prawa, tak jak do innych pracowników polskich, czyli opłaty składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych, a tak samo podatkowych. Boli mnie to, że jest około 1,5 miliona według statystyk rządowych pracowników ukraińskich pracujących w Polsce, a tylko 186 tysięcy płacących składkę ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Nie może być nierówności. Równa praca, równa płaca, bo w przeciwnym wypadku będzie psuty rynek pracy, będzie nierówność pracownicza, będzie dumping społeczny i socjalny, a będą także tracili na tym przedsiębiorcy. Pan Damian napisał, my nie mamy wyboru. Jesteśmy zmuszeni korzystać z ich usług. Osobiście mieszkam, pracuję w zachodniej Wielkopolsce. Gdyby nie ręce z Ukrainy, wiele przedsiębiorstw nie byłoby w stanie funkcjonować, produkować z takim rozmachem jak w tej chwili. Pan Janusz, witam pana, halo? Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Późno, szybciutko trzy zdania. Po pierwsze, sytuacja na rynku pracy z winy przedsiębiorców, którzy wygnali 3 miliony pracowników z Polski, a teraz chcą w podobny sposób uzyskiwać Ukraińców. Już w pana audycji były głosy o tym, że Ukraińcy są również brutalnie, prymitywnie wyzyskiwani. Druga rzecz. W żadnym z krajów Unii Europejskiej nie sprawdziło się sprowadzanie siły roboczej, taniej siły roboczej w dużych ilościach. Początkowo daje to jakieś efekty, później generuje napięcia społeczne. Anglicy, Francuzi przecież w tej chwili się z tym zmagają i w dalszej perspektywie nie daje korzyści ekonomicznych, bo zaniża zarobki, obniża siłę nabywczą społeczeństwa. A trzecia rzecz, bardzo ważna. W tej chwili Ukraina, chociaż to jest na marginesie, Ukraina obowiązuje tam oficjalnie, państwowo, publicznie i politycznie ustrój nazistowski. Wychwalanie SS-manów, banderowców jest dla nas nie do przyjęcia. Musimy zastanowić się, czy chcemy przyjmować Ukraińców do Polski również z tego powodu. Wyobraźmy sobie, że Niemcy, że w Niemczech rząd w Berlinie pochwalałby hitleryzm, pochwalałby nazizm, pochwalałby ludobójstwo. Więc bierzmy również te trzy uwagi pod uwagę, te trzy czynniki. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam pana. Pan Tomasz nieco uściślił pewien wątek naszej rozmowy. Oświadczenie o zatrudnieniu Ukraińca rejestruje się i to na okres do 6 miesięcy. Na takie oświadczenie czeka się do 2 tygodni. Później dopiero rzeczywiście jest trudniej. Na zezwolenie na pracę niezbędne po upływie 6 miesięcy czeka się wiele miesięcy. Niestety, napisał pan Tomasz. Pan Przemysław, witam pana, halo? Panie Przemysławie, halo. Witam pana, słucham. Halo. Dzień dobry, Robert. Dzień dobry. Witam. Pan Robert, przepraszam, ja się pomyliłem. Panie redaktorze, ja troszeczkę z drugiej, z innej beczki, jestem grubo po 40, zmieniłem miejsce zamieszkania ze względów rodzinnych, przeniosłem się ze Śląska do Wielkopolski, podobno w Wielkopolsce nie pracują tylko ci, którzy nie chcą pracować. Szukam rok czasu pracy, bo chcę po prostu zmienić, żeby być na miejscu w pracy. Nie mam szans, nie mam żadnych szans, nikt nawet mnie nie zaprosi na rozmowę, ukończyłem 2 uczelnie, nie mam wymagań kosmicznych co do pensji, co do pracy, nie szukam oczywiście pracy fizycznej, tak? Znam się na pewnych sprawach, powiedzmy w transporcie, w logistyce, nie ma możliwości, żeby ktoś ze mną chciał rozmawiać, po prostu jestem za stary. być może dla pracodawców za drogi, ale tak jak mówię, jeżeli tam dopytuję, jakie są zarobki mniej więcej na danych stanowiskach, to zawsze chcę mniej więcej zarabiać tyle, ile inni młodsi, tak? Czyli można powiedzieć, nie jestem konkurencyjny cenowo, a czy jestem konkurencyjny cenowo? Konkurencyjny jestem zawodowo na pewno, bo mam olbrzymie doświadczenie, ale nikt nie chce ze mną rozmawiać ze względu na wiek. Bardzo gorąco panu pracy życzę, panie Robercie, bo z drugiej strony pan Maciej na przykład napisał, w okolicach Ełku pracownicy są bardzo wybredni, tak więc pracodawcy zatrudniają Ukraińców. Prawda jest taka, że jak się komuś chce, to będzie pracował. Sam zaczynałem od pracy w magazynie za grosze. Ciężka fizyczna praca. Po niecałym roku jestem po drugim awansie, pracuję teraz w biurze. Od czegoś trzeba zacząć, przekonuje pan Maciej. Pan Grzegorz jeszcze na koniec, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Pierwszy raz się dodzwoniłem, więc cieszę się również. Taki krótki cieszę temat. Się, no, tak. Myślę, że wszyscy musimy to, tak jak nasi, my wyjeżdżaliśmy i wyjeżdżamy. I tak samo był temat niedawno naszych kierowców, tirów, że mieli zarabiać tyle samo co w Niemczech, tyle samo co we Francji, a jednak no, musi być coś o rozgraniczenie. Gdzie będzie równo, to też tak nie, myślę, że... Nie będzie ani nikt przyjeżdżał, ani nikt wyjeżdżał. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pani Elżbieta napisała, jak zwykle punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Inne będzie zapewne zdanie osób z wielkich miast, jak z Warszawy, a inne osób z województw wschodnich, gdzie liczba Ukraińców jest, bywa wyższa, aniżeli miejscowych. Warszawiaków nie obchodzi zalew na wschodzie, tak jak przy granicy wschodniej nie czuje się korków na ulicach w Warszawie. Andrzej Kubisiak, dyrektor zespołu analiz Work Service. Pracownicy z Ukrainy są bardzo cennymi dla nas pracownikami, ponieważ w wielu sytuacjach tak naprawdę wypełniają oni wakaty, które zalegają w firmach i nie ma możliwości, żeby ich obsadzić przez Polaków. Nie dlatego, że Polacy nie chcą podejmować tych prac, tylko często po prostu w tych lokalizacjach czy w tych miejscach w Polsce po prostu nie ma już osób chętnych do pracy. Więc nawet niewielki odpływ pracowników ukraińskich na zachód byłby dla polskiego rynku pracy dużym wyzwaniem, ponieważ pula wakatów, która w Polsce teraz osiąga rekordowo wysokie poziomy, mamy ich 120 tysięcy, mogłaby jeszcze skokowo wzrosnąć, więc tutaj na pewno potrzeba jest działań, które by zachęcały Ukraińców do przyjeżdżania do Polski, ale z drugiej strony też, aby nie opuszczali oni naszego kraju, nie jechali dalej na zachód. W dużej mierze naszą przewagą nad krajami zachodniej Europy jest bliskość kulturowa i językowa, ponieważ Ukraińcy przyjeżdżający do naszego kraju dobrze się komunikują, dobrze się porozumiewają, a gdyby mieli pojechać na przykład do takich krajów jak Niemcy czy Francja, no to tam musieliby chociaż podstawowo znać rodzime języki w tych krajach, więc tutaj jest szansa na to, żeby jednak część tych pracowników jednak pozostała z nami. 8 minut pozostało do 13. Ponownie pan Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ponownie pan Jakub Binikowski, Związek Przedsiębiorców, Pracodawców. Witam panów. Słyszymy się. Na pytanie, czy powinniśmy starać się o zatrzymanie pracowników z Ukrainy w Polsce, czy warto zatrzymać pracowników z Ukrainy, 47% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 53% odpowiada, że nie. Pan Daniel Szeligowski, na pozwolenie na pracę po złożeniu takiego wniosku czeka się, jak informują słuchacze, 5, czasami 6 miesięcy. Niezaskomplikowana jest cała ta procedura pozwalająca na legalną pracę? Ja myślę, powtórzę to, co powiedziałem wcześniej, że naszym atutem będzie właśnie uelastycznienie tego rynku i ułatwienie nabywania pracy w Polsce migrantom ze wschodu. Myślę, że problem tutaj już nie polega na tym, jak niektórzy słuchacze trójki wskazywali, czy my chcemy się zamknąć, czy nie. No, to nie będzie takiej możliwości zamknięcia się na tych migrantów ze wschodu. Nasz dylemat będzie polegał na tym, i już nawet nie czy, tylko w jaki sposób nam się uda tych migrantów w Polsce zatrzymać, bo oni prędzej czy później swoją szansę na zachód od Polski też znajdą, więc wydaje mi się, że rzeczywiście im łatwiej będzie im tutaj w Polsce mieszkać i tą pracę zdobywać też pozwolenie na pobyt tutaj, zakładać rodziny, zostać na czas o wiele dłuższy niż obecnie tylko na pracę sezonową, no to będzie decydowało o tym, czy rzeczywiście nam się w tym przypadku tutaj powiedzie. Jakub Binikowski, zwłaszcza, że powinno nam zależeć na tym bardzo, aby pracowali legalnie i płacili składki do FUS-u, prawda? Oczywiście, że tak. No, tutaj jak wynika z takiej bardzo uproszczonej, co prawda, symulacji, którą przeprowadziliśmy w związku z opublikowanym na ten temat raportem, no to